หัวข้อที่3จุดมุ่งหมายของการเกิดใหม่การเกิดใหม่เป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตเพื่อวิญญาณจะได้มีประสบการณ์ด้านต่างๆก่อนจะออกจากโลกเข้าสู่โลกุตตรภาวะและไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพไหนๆอีกต่อไปโลกนี้เป็นเสมือนโรงเรียนใหญ่สำหรับวิญญาณจะได้ศึกษาหาประสบการณ์จนถึงที่สุดเมื่อเราได้เกิดซ้ำซากอยู่ชาติแล้วชาติเล่าได้ผ่านความสุขบ้างทุกบ้างประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเป็นบทเรียนพอสมควรแล้วเราก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกทิพย์ชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งมีสภาวะต่างๆแตกต่างจากโลกของเราเป็นอันมากวิญญาณของเราตื่นตัวมากขึ้นความรู้สึกประทับใจในจริยธรรมมีมากขึ้นโรงเรียนโลกก็เหมือนกับโรงเรียนสามัญคือโรงเรียนสามัญนั้นนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเพื่อเรียนวิชาซ้ำๆกันนั่นเองชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจนกว่าจะจบหลักสูตรแล้วออกจากโรงเรียนไปเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าถ้าเป็นผู้ที่เรียนจบชั้นสูงสุดก็ไม่ต้องเรียนอีกต่อไปโรงเรียนโลกก็ทำนองเดียวกันวิญญาณจะต้องมาสู่โลกนี้ชาติแล้วชาติเล่าเพื่อเรียนบทเรียนซ้ำๆกันนั่นเองเพื่อให้วิญญาณชำนาญแล้วรู้แจ้งในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตแล้วประมวลลงเป็นบทเรียนที่วิญญาณจะต้องเรียนรู้และทรงจำวิญญาณที่เรียนจบหลักสูตรสมบูรณ์แล้วก็ออกจากโลกไปไม่หวนกลับมาอีกที่เรียกว่าโลกุตระข้อแตกต่างระหว่างโรงเรียนสามัญกับโรงเรียนโลกก็คือในโรงเรียนสามัญนักเรียนผู้ไม่สมัครใจเรียนอาจลาออกจากโรงเรียนไปในระหว่างเรียนได้แต่โรงเรียนโลกจะไม่เป็นอย่างนั้นนักเรียนของโรงเรียนโลกคือคนทุกคนจะออกจากโลกไปโดยยังไม่จบบทเรียนหาได้ไม่ผู้ที่จะออกจากโลกไปได้เป็นโลกุตระชนก็เฉพาะผู้ที่จบบทเรียนสมบูรณ์สูงสุดแล้วเท่านั้นความทุกข์ยากลำบากเป็นบทเรียนอันสูงค่าของชีวิตชีวิตยิ่งลำบากเท่าใดเรายิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นทั้งนี้หมายถึงเพื่อการศึกษาและความรอบรู้ของวิญญาณคนส่วนมากมักตีคุณค่าของชีวิตด้วยลาภผลที่หาได้เช่นตำแหน่งยศความสนุกสนานสำราญใจความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าแก่ชีวิตน้อยสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจริงๆคือพฤติกรรมอันทำให้เราสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับสูงความทุกข์ยากและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักโลกและชีวิตดีขึ้นเพราะจุดประสงค์ใหญ่ของชีวิตก็เพื่อพัฒนาอำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราให้เจริญถึงขีดสุดประสบการณ์ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เป็นส่วนหนึ่งแห่งบทเรียนของเราแต่น่าเสียดายที่คนส่วนมากมักลืมข้อเท็จจริงอันนี้เสียไม่ยอมรับบทเรียนที่มหาวิทยาลัยโลกเสนอให้จึงต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าบทเรียนนั้นจะแจ่มแจ้งขึ้นในใจของเขาเองระยะเวลาจากชาติหนึ่งไปถึงอีกชาติหนึ่งกำหนดแน่นอนไม่ได้ถ้าวิญญาณก้าวหน้ามากมีคุณธรรมสูงมากจะอยู่ในโลกทิพย์หรือสวรรค์นานเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีเพื่อย่อยประสบการณ์ต่างๆเข้าสู่อุปนิสัยแล้วมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพื่อหาโอกาสเรียนรู้บทเรียนที่ยังเหลืออยู่บางบทเขาสมัครใจมาเกิดเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนมนุษย์หรือช่วยเหลือมนุษย์ในการพัฒนาจิตใจการตายแล้วเกิดเป็นกระบวนการที่สิ้นสุดได้ถ้าเราสามารถพัฒนาวิญญาณให้สมบูรณ์จนไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยชีวิตเพียงชาติเดียวไม่เพียงพอที่จะหาประสบการณ์ให้แก่วิญญาณได้เรียกว่าเกือบจะไร้จุดหมายเอาทีเดียวเหมือนนักเรียนมาโรงเรียนเพียงวันเดียวจะทันได้เรียนรู้อะไรเด็กที่เกิดมาในแหล่งสลัมในนครใหญ่ๆนั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาเกิดมาเพียงชาติเดียวแต่เพราะเหตุที่ไม่มีอะไรสูญไม่มีอะไรถูกลืมไม่ว่าชีวิตจะสั้นเพียงใดมันย่อมมีบางสิ่งบางอย่างอันมีคุณค่าแก่การทรงจำของวิญญาณหรือเป็นการใช้หนี้เก่าบางอย่างที่เคยทำมาในชาติอดีตโชคชะตาของแต่ละคน จึงเป็นผลรวมแห่งการกระทำในอดีตของเขาเองความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศีลธรรมและเหตุการณ์สำคัญในชาติหนึ่งชาติหนึ่งย่อมเป็นผลแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตโชคชะตามิใช่ใครจะหยิบยื่นให้ใครได้แต่มันเป็นผลรวมแห่งการกระทำของเราเองในอดีตจนถึงปัจจุบันความต้องการในอดีตของเราเป็นสิ่งกำหนดโอกาสในปัจจุบันของเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆสภาพปัจจุบันของเราเป็นผลแห่งการกระทำความคิดและความต้องการของเราในอดีตไม่เฉพาะแต่ในชาติก่อนเท่านั้นแต่หมายถึงในตอนต้นๆแห่งชีวิตปัจจุบันของเราด้วยเพราะเหตุที่การเกิดใหม่มีจุดมุ่งหมายนั่นเองเราจะเห็นว่าในบางยุคมีนักปราชญ์มาเกิดมากมายเป็นหมู่ๆเหมือนนัดกันมาเกิดทั้งนี้เพื่อทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านทำค้างไว้ให้เสร็จไป